Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 52. Унутры гастранома было цесна, надыхана і шумна. Народ тоўпіўся паміж прылаўкамі, жвава абмяркоўваючы апошнія чуткі, таму на незнаёмага чалавека, які ўвайшоў у залу, ніхто не звярнуў асаблівай увагі. Прысутных больш займала тое, што рабілася цяпер на плошчы, але там пакуль нічога асаблівага не адбывалася. Некалькі рабацяг клалі плітку, хадзіў з камерай тутэйшы балбатун, былы рэдактар апазіцыйнай раёнкі, яго ўпоты здымалі ў адказ некалькі камер з-за агароджаў, і, уласна, ўсё. Зыбіцкі аддыхаўся і першым чынам прыгледзеўся да публікі, ці няма каго-небудзь падазронага. Локісы або іх людзі маглі быць паўсюль, пагатоў у цэнтральным, таму здымаць грым можна будзе толькі ў самы апошні момант. Вядома, пры такой колькасці народу мачыць не будуць, але чорт яго ведае, які ў гэтых пярэваратняў метады. А калі ўкол атручанай мядзвежай голкай, або мядзвежая доза радыеактыўнага палонію, а раптам мішка-навічок. Хто там потым разбярэ, чаму ён нечакана страціў прытомнасць пасярод гастранома? Многіх з прысутных у зале Зыбіцкі сустракаў у пасёлку раней. Людзі пракуратара вылучаліся з партовымі штанамі, хутчэй нагадвалі гопнікаў. Сябраў палітбюро не прысутнічала ніводнага, большасць таўклася тут з цікаўнасці, аднак некалькі падазроных тыпаў Зыбіцкі ўсё ж прыкмеціў. Адзін мужык меў акладзістую рудую бараду, а на галаве мазепінку, бандэраўскую кепку. У Мінску ён сышоў бы за свайго, ламбер-сексуала, але тут такі выгляд падаваўся злавесным. Цяпер Зыбіцкі мусіў адшукаць саўдзельніка, які будзе дакументаваць акцыю на відэа. Таго ён знайшоў адразу ў бакалейным аддзеле. «Ідыёт!» – вылаяўся пра сябе Зыбіцкі. «Я ж прасіў апрануцца прасцей, каб не вылучацца». Яго хаўруснік у лагернай ватоўцы і вялікіх сонцаахоўных акулярах чамусьці нагадваў Альпачына, які прайшоў праз савецкія зоны. У пахмурны лістападаўскі дзень у сутонні бакалейнага аддзела яго выгляд з трыбухамі выдаваў чалавека, які задумаў нешта благое. Абмяняўшыся з саўдзельнікам умоўным сігналам, Зыбіцкі яшчэ раз абмацаў мяшок і, працуючы локцямі, пачаў прабірацца да вітрыны. Расштурхаўшы натоўп, ён праціснуўся наперад і прыліп да акна. Сітуацыя на плошчы трохі змянілася. Да тых рабочых, што клалі плітку, дадалася яшчэ адна брыгада. Некалькі мужыкоў у аранжавых камізэльках прыняліся распакоўваць вялізную скрыню. У ёй выявіўся навюткі банкамат, які збіраліся ўмантаваць у сцяну універсама. Неўзабаве да крамы пад'ехаў пад'ёмны кран і істотна перагарадзіў агляд, так што ў гастраноме пачуўся незадаволены гоман. Зыбіцкі сагнуўся, спрабуючы паміж фермамі стралы разгледзець людзей ля хазмага. Недзе там хаваўся яго другі саўдзельнік, трэці мусіў здымаць з-за агароджы касцёла. Зыбіцкі страхаваўся. Гэтак рызыкуючы, ён хацеў мець пэўнасць, што хоць адно відэа застанецца.